Aizpe Aleizabala, egunon? Bai, egunon. Pierre Lotik zer irudi utzi zuen Frantzian Ipar Euskal Herriari buruz? Ba, utzi zuen irudi bat gaur egunain daño iritsi zaiguna edo mantendu dena. Nik hiru hankatan edo euskarritu dudana, hori da ere itzaldiaren izenburuan agertzen diren orientala, atabikoa eta autentikoa, ez? Hiru atal hoietan edo ardaztu nahi denik bere ekarpena. Neurri handi batean erromantizismoak markatutako irudi bat eraiki zuen. Eta irudi horretan badira hori, ez? Alde batetik Euskal Herria eremu ez ezagun eta bitxi bezala. Bai, eta bestalde jatorrizko edo leku original bezala, ez? Aspaldiko edo aintzinako leku gizara. Eta horrek guztiak bihurtzen du edo gune edo eremu guztiz desberdin, berezi eta autentikoa. Eta nolabait ere iruditeria hori lotietzen izan lehena iruditeria hori sortzen, baina bai berak izan zuen proiekzioak lagundu zuen ikaragarri iruditeria hori sozializatzen, zabaltzen, edatzen. Izan zen nolabait ere alako bozgorailu handi bat. Eta irudi horrek, iruditeria horrek gaur egun arte iraun aldu eta iraun baldin badu zergatik zure ustez? Iraundu neurri handi bat, atal batzuk bai iraundute, berezitasunaren, desberdin izatearen, aintzinakoa izatearen elementuak edo marka hoiek mantentzen dira oraindik ere, eta horietako zenbait ere esango nuke Euskal Herrian, Euskal Herritarrok ere oso barneratuak ditugun elementuak izan dirala edo hainbat arrazoirengatik. Eta mantendu dira nolabait ere iruditeria horren kontra estelako ere egon alako mugimendu bat deusestatzaile bat edo. Eta bestalde batetik Euskal Herria eta Ipar Euskal Herrian hori nabarmen ikusten da turismoaren eremuan bilakaera oso importante bat izan zuelako 19. mendetik hasita. Adibidez, eskatuko banizu, adibide bat emateko Pierre Lotiren iruditeriori gaur egunen oraindik ere barnean edo atxikia den adibide bat, emango zenikuke? Ba, iruditeriori da gauzak ez direla aldatzen. Bai, nik labur bilduko nuke ideia horrekin, berak bere idatzietako batzuetan ala jasotzen du, ez? Euskal Herria non gauzak, non ematen duen denbora ez dela pasatzen, ez dela igarotzen, ez? Hori ikusten da ere, zer nolako begirada dagoen edo kasu batzuet, paisaiari adibidez, ez? Ez dira aldatzen, baina aldatzen dira ikaragarri, alegia, ez da aldatzen itxuraz, eta Ipar Euskal Herrian eraikuntza alorrean etxek jarraitu behar dituzten formatoak eta jakinak dira, zehaztuta daude, ez? Eta nolabait ere bideratuta daude paisaian aldaketarik ez eragiteko. Baina moldeak, materialak, egiturak, etxeen egiturak, bertan ikaragarri aldatu dira. Orduan, aldaketa gertatu dela ukaezina da, denborak aldatzen doaz, gizarte aldatu egiten da, gizartearen antolaketa eta balioak aldatzen doaz, baina itxuraz ematen du ezetz. Ez, badagoela alako, denborak gelditu izanaren irudi bat. Errango zenuke irudi konservadore bat dela? Esango nuke bilatzen dela irudi konservadore bat xarmaren ideiari lotuta, ez? Konservadore horrek badu xarma bat, edo izango luke xarma bat, eta horrek egiten du edo sortzen du bere erakarpena. Idazle batzuk deitzen diote Lotiren irudi horri Lotilandia, ez? Olako Euskal Herri berezitu bat Lotilandia, zukola ikusten duzu ere? Bai, baina bera ez da bakarra iruditeria hori nolabait elikatu duena. Bai, kontuta, esan nahi dut, iruditeria horren oinarrian daude ikerlari, daude literaturgileak, idazleak, erromantikoak, frantsesak nagusiki, baina ez soilik, baina baita ere zientzilariak, bai? Gertatzen da, loti bezalako egile batek, zeina bere garaian bezelerrak sortzen zituen, oso idazle prolifikoa izan zen, ikaragarri pila idatzi zuen, idazten zuen, pues ezakit esaten olazeaz, baina urtean eleberri bat edo alako zerbait, ikaragarri idazten zuen, ikaragarri argitaratzen zuen, eta bere lanak oso harrera ona zuten. Eta hortaz, nolabait ere beste egile batzuen ondoan emango luke berak egiten duela gehiago, baina nere irudiko egiten duena da bozgorailu lan handiagoa. Ezakit, ez nintzake sartuko hor balio literarioen alorrean, baina bai argi dago munduan zehar kurri ibilitako idazlea izaki, eta gaitasun handia nolabait topatzen zuen horri erreparatzeko gaitasun handia zuen pertsona izaki, hori guztia barneratu egiten duela, eta gero koktelera batean bezala antolatu egiten du. Ez, eta horrek ematen du, nolabait ere, duen prosa hori, ez? Oso irakurte erreza da, eta aldi berean deskribapen pila baditu, ez? Eta hortaz, irudikatzen duena da, nolabait guk gaurko begietatik begiratuta, iruditzen zaiguna, baina nola, bueno, pues baditu alako nazketa batzuk tarteka, ez? Oso orientalistak esango nuke. Bai, justuki orientalistak aipatu dituzu eta Pierre Loti Hendaian bizi izan zen eta Hendaian ere zendu zen eta Antxon Abadia ere Hendaian bizi izan zen eta hau ere orientalista zen. Bien arteko diferentzio eskatuko banizuke Antxon Abadia eta Pierre Loti artekoa? Ba, lehenik eta behin jatorria, esango nuke Pierre Lotik egin zuen nolabait ere, nolabait herritartze ez, baina bai kokatze ariketa bat. Abadiarentzat bazen hori nolabait familiatik zetorren, beretzat bere ingurune berezko edo familiatik jasotakoa izango litzakena, ez hurbilekoa, ez du deskubritzen kanpoko baten begietatik Abadiak. Baina noski Abadiak partekatzen du garai hori ere eta ekialdearekiko fascinazioa eta desberdina denarekiko lilura bat, ez? Eta ikusten da ere nolabait ere hori nola jasotzen den beraien esparru domestikoan, ez? Etxe barruko dekorazioan. Nolabait gauza begibistakoenari eltzen baldin badiogu, ez? Nola kanpokoarekiko lilura hori Lotiren kasuan eta orientalismoarekin bat egiten duena eta Abadiaren kasuan beraia nolabait ere kokatzen da, ni naiz besteek berezi edo bitxi gisa kontsideratzen duten herri bateko kide. Eta hortaz, Abadiak bi parteak hartzen ditu bere baitan. Pierre Loti sortu zeneko 100. Mendeurrena beteko da urten, ekainaren 10. Okerrezpanaiz, hori baitzen. Hiltzeneko. Hori da. 1923 zendu baitzen Hendaian, ekainaren 10, beraz mendeurrena hiltzela. Eta biztan dena Ramuntxo bere libururik ezagunena Euskal Herriko kontrabandisten bizitzari buruzkoa izan zen, eta liburu horrek ainiz markatu du bai Loti, bai Euskal Herria? Bai, esango nuke baietz. Loti markatu zuen maila pertsonalean, ikaragarri, zeren eta hori bere irakurle edo kritiko gehien txuenek aipatzen dute zer lotura dagoen bere lanak eta bere bizitzaren artean. Loti Frantziako armadako, itxas armadako kidea zen eta hortaz bidaliten zuten leku batera edo bestera eta segunetan nuntzegoen horren araberako testu inguru horretan girotutako lanak idazten zituen. Eta Euskal Herriera destinatu zutenean muga zaintzera, hain zuzen ere, berriki estatuaren funtzio guztiak barne biltzen zituen muga bat zaintzera, batopo egiten du Euskal Herriarekin. Lehenagotik etzen beretzat leku ez ezagun, etzen leku ezagun bat, bai? Eta hor idazten du Ramuntxo, eta hor Ramuntxok ere badu bere bizitza pertsonalean ere lotura oso estua, emakume euskaldun batekin ba, liatu baitzen, bere maitale egin zuen, eta arekin hiru seme izan zituen, eta horietako bat, Gemo izenez, ba, Ramuntxo, nola baitere, Ramuntxo pertsonaian agertzen diren ere, hainbat gatazka edo proiektatzen ditu, oraindekan ere jaio, oza, ez dagoen aurro horrengan, ez? Ba, izango dela sasikoa, bi kultura edo bi, berak erabiltzen duen terminologiaren arabera, bi arrazatako kide izango dena, zer leku izango duen munduan, nola kokatuko te den, oso 19. mendeko eztabaidak, ez? Ados. Ba, mila esker aizpea, eta gaur beraz mintzaldia duzu, eta hurrengo atarte, mila esker gurekin izateagatik. Bai, mila esker.